and Mr. Mother. Upbeat night, cussing about it all. The cringy moments. Seen our whole crucified and turned to scattered ashes. It's gone. It left me here to fend on my own. Hát szép jó estét kívánok, kedves hölgyek és urak, ladies and gentle giants. Ez a Bonus Stage harmadik évadának első része, aki a második évadra kíváncsi, vonulja le házának egy csendes szegletébe, és hallgassa a csend hangjait. Az a második évadunk, majd lesz ebből egy nagyszerű felvétel, amit megosztunk veletek. Nagyokat fogtok hallgatni és átszellemülni, ahogyan mi is tettük ezt. Tehát ez nagyjából egy ilyen közös nevező lesz köztetek és köztünk, ez lesz a híd. Na de... Úgy nézem, hogy egy picit vissza fogunk térni ezzel, vagy lehet, hogy nagyon, nem tudom. A régi csapatunk pedig teljes harci díszben itt áll, hogy egy icipicikét megszakértse 2020 végi videójátékos jelenlétet, hogy örülünk ennek, nem örülünk. Tehát én jó magam, Kevin. Reptile. Hey, Stinger, szevasztok. Na, kedves barátaim. Nézzük, hogy mi az a téma, amit mindig úgy beszoktunk tolni így az egésznek a sűrűjébe, de picit bolondítsuk meg annyival, hogy a ki mivel játszott mostanában összekötjük egyfajta toplistával, mivel egész évben nem volt szerencsénk így nagyon összedugni a kis virtuális nózénkat, nem csak a pandémia miatt, hanem a kis egyéb kis elfoglaltságaink miatt sem, hogy ki mivel játszott az évben. Kezdjük így. Figyelj, ha már ennyire jó bejöttél Dumába, akkor szerintem kezdte. Foglald össze nekünk, hogy a Kevin for the Players az mivel foglalkozott az idei évben. És most nem csak a Gamer 365-re gondolok, hanem úgy ámlok arra, ami neked szíved csücske volt, vagy amivel a legtöbbet játszottál, vagy bármi olyan téma, amire azt mondanád, hogy mindenképpen említésre méltó ebbe az évből. Ja, hát én továbbra is, mint videójáték szakadárként, körülbelül annyira jártam a saját utamat, mint a Nintendo, úgyhogy az én csúcspontjaim azok nem teljesen relevánsak. Ahogy így végignézegettem az egész éves termésünket, szerintem ez egy kvázi erős év volt. Ha azt nézzük, hogy azért elindult egy új generáció, hát akkor ugye de pláne. Én a magam részéről viszont ilyen apróbb dolgokba leltem az apró örömeimet. Mostanában leginkább az FX Legends-el és az Among Us-szal játszottam, amik egyfajta közösségi élmények is, az FX-et a kollégáimmal, az Among Us pedig a barátaimmal kezdtem el tolni. Mondjuk van átfedés is, na mindegy. Mert igazából az, hogy ennyire el vagyunk zárva egymástól, ezek ilyen kis social cukorkák, amiket így meg tudunk egymással osztani, hogy egy kicsit együtt játszunk, ha már nem tudunk találkozni. Ugye az évben, amik ilyen kiemelkedők voltak számomra, Indie Fronton a Wunderling, az egy nagyszerű kis platformer-szerű cumóka, ami nem is annyira platformer, inkább ilyen logikai reflexjáték, ami engem nagyon lekötött, és aminek nagyon örültem, hogy elkészült a Xenoblade Chronicles-nek a remasztia, ami szerintem nagyon klassz volt. Jól éreztem magam az új Animal Crossing-gal, nagyjából most először életemben meg sikerült értenem azt, hogy mi ebben a pláne. És igazából ezek voltak azok, amikkel úgy idén úgy jól el voltam. Hát Reptile, te hogy vagy ezzel? Hú, hát nekem elég változatos éven volt. Nem túl sok mindennel játszottam. Elég sok egyéb dolog volt ugye magával a pandémiával kapcsolatban is, magánélettel kapcsolatban is, de azért volt itthon, volt idén néhány kiemelkedő dolog. Az első az, hát ugye jó régóta vártunk egy új Half-Life játékot. Hát most megkaptuk, Én igazából ezt tenném az év csúcspontjának gaming szempontból, részemről természetesen, tehát a Half-Life Alyx, és igazából én mindenkit bátorítanék arra, hogy játszom vele, és nagyon bátorítanék arra, hogy ne nézze meg YouTube-on, akkor se, ha per pillanat nincs más lehetőség, mert a jövőben egy nagy élménytől fosztja meg magát igazából, és nem ugyanaz megnézni tévén, mert ugye itt egy VR játékról van szó. Ezt leszámítva talán a második legnagyobb élmény idén az Among Us volt számomra, Kevin kollégával toljuk, meg még néhány haverral, ami, ahogy ő is mondta, egyfajta ilyen közösségi játék. Igazából én úgy tudom, hogy ez még lesz témánk, úgyhogy ezt most nem ragoznám tovább. Ez egy teljesen ilyen minimál játék olyan szempontból, hogy nem hardcore, gyakorlatilag bárki tud vele játszani, ezt meg később megbeszéljük. Mi volt még idén? A Microsoft Flight Simulator, ez is ugye régóta nem jelent meg, én ezzel elég sokat toltam, ez inkább, sokan ezt nem is játéknak hívnak természetesen, hanem ilyen, nem tudom, ilyen virtuális relaxálásnak, de arra egészen tökéletes, illetve ami még nekem így kiemelkedő volt idén, az a Star Wars Squadrons, ami én megmondom őszintén, én nem vagyok egy nagy Csillagok háborúja rajongó, szeretem a hangulatát, de azért nem vagyok egy ilyen nagyon megveszekedett rajongó, viszont annak idején az X-Wing-gel nagyon sokat játszottam PC-n. Valamiért, nem tudom, nagyon jó hangulata volt, és ezt most tök jó visszahozta, ráadásul szintén VR-ban játszottam vele, ami szerintem összehasonlíthatatlan, és őszintén szóval érződik a játékon, hogy eredetileg csak arra tervezték, és utólag került bele a kérdés rész. Úgyhogy igazából ezek voltak nekem idén, amik ilyen nagyon emlékezetesek voltak gamingből, illetve mivel ugye szakmámból adódóan az idei évet már Next Gen fejlesztéssel töltöttük többnyire, kivéve egy valamit, ezért nagyon érdekes volt látni a Next Gen fejlődését már még kiadás előtt. Tehát, hogy mennyire vált, még utolsó pillanatokban is mennyire változott a hardware. Stinger? Akkor három közül szerintem én vagyok egy kicsit a kakuktojás, mert még a Season 1 alkalmával, amikor beszéltünk róla, hogy mennyi mindennel játszottunk, az így az elmúlt évben nekem teljesen ledegradálódott, megszületett ugye a kisfiam, és az egész évet gyakorlatilag ennek szenteltem, illetve hát szenteljük, akiknek ugye gyerkőt születik, azok igazából mind szembesülnek azzal, hogy a kedvenc hobbink is, akármennyire is kedvenc hobbi, de gyakorlatilag a töredékére degradálódik, és azok a morzsák maradtak meg, amikor éppen nem állulsz be este altatás után te sem, hanem mondjuk van egy fél órád, és akkor rájössz arra, hogy inkább olyan játékokkal töltöd az időt, amelyek nem annyira komplexek, nem annyira hosszú távúak, és nem annyira időrablóak. Nekem ezt nehéz volt megélni, mert én szeretem alapvetően az ilyen hosszú RPG szerepjáték, most legyen az fantasy, legyen az sci-fi, vagy bármi egyéb. Úgyhogy igazából az ilyen rövid élményekre szakosodtam, és egyrészt ugye a tesztjátékok mellett javarészt főként autós játékokkal mulattam az időt, másfelől viszont olyan játékokkal, amivel a másik gyerkőccel is tudtunk játszani, úgyhogy igazából a Moving Out, a Overcooked, nek az ilyen jópofa, egyszerű kis játékmenete, amivel így leülsz, játszasz 10 percet, és úgy vagy vele, hogy letudtad az adott napra. Néha volt olyan, hogy az adott hétre a játékadagodat. Aztán nagyon tetszett a Streets of Rage-nek az új epizódja. Meglehetősen nehéz, de ha már Street of Rage-ről beszélünk, akkor már itt van ugye a Battletoads is, ami szintén nagyon tetszett. És hát ezen kívül talán a Minecraft Dungeons-sal játszottunk még relatíve sokat a családdal. Ugye, aki nem ismerné, ugye, már szerintem nehéz olyat mondani, aki legalább a Minecraftot nem ismeri, de most hát tulajdonképpen képzeljétek el azt, hogy a Minecraftot átültetek egy ilyen izometrikus klasszikus szerepjátékba, persze relatíve limitált lehetőségekkel, de mégis elegendően annyit ad ahhoz az alapjátékmenethez, hogy tud élvezni. Hasonlóan mondjuk, mint például a Portal Knights, és ezek a játékok. Szóval nekem általában igazából ebből állt az élet, illetve az elmúlt egy évben. Nem sikerült a még ugye a Cyberpunk-kal játszani, most már nagyon közel van, talán ez az év egyik olyan meglepetése, amivel mindenképpen szeretnék játszani. Majd meglátjuk. Úgyhogy részemről szerintem ennyi. Na, de azért végül is mindenki megkapta az évi videójáték adagját, gondolom azért úgy senki nem érzi azt, hogy játékmentes lett volna az élet. Na, de meglengettük ezt az Among Us-t, ami egy rendkívül érdekes jelenség számomra. Nem csak azért, mert gyakorlatilag egy Pentium egy megbirkózna vele szerintem, tehát itt technikailag annyira basic. Maga az elgondolás az nagyon jó, de amin egyébként tökre meglepődtem, ez egy 2 éves játék, vagy 1,5 éves, valami ilyesmi, igaz? Igen, 18-as, így van. Ez egy 1,5 éves játék, ami megjelenésekor a kiskutyának a fülét nem érdekelte, aztán valami streamer dudék elkezdték tolni, és így az egész világ ráfüggött, de úgy, hogy fölírtam a Facebookra, amikor Reptállal elkezdtünk játszani, hogy hát akinek van kedve, jöjjön, és olyan arcok jelentkeztek, akikről tudtam, hogy ilyen anti-gamerek. Tehát, hogy így soha életében egy videójátékkal nem játszott. Amikor így megemlítettem neki, hogy milyen hobbim van, akkor így lefigymálóan rám nézett, hogy tényleg. És ezek a dudék, ezek jönnek és játsszák az Among Us-t, és élvezik. Olyan emberektől hallom vissza, hogy ismerik ezt a játékot, akiknek hogy tényleg úgy a közelükben nem voltak. És ugye ez ennyire nagy réteghez, ennyire széles réteghez eljutott ez a játék, ez nekem egy teljesen megdöbbentő dolog. Így van, és ráadásul nagyon érdekes látni azt, hogy például az egész világon, de a magyar szervereken is érdekes látni, hogy rengeteg lány játszik vele. Tehát, hogy így kicsit most így látszik, hogy azért nem csak a férfiak szórakozása a játék. Főleg, hogyha ilyen jellegű, mint ez. Egyébként úgy nagyjából csak úgy körülírjuk, akinek nincs meg a dolog. A maffia vagy a vérfarkas társasjátékra alapuló ötlet. Igazából az a lényege, hogy van 10 játékos, max 10, de 4 is lehet, csak úgy mások értelme nincs. Tehát van 4-10 játékos, ebből 1 vagy 2 megkapja a gyilkos szerepét. Ezt természetesen csak ők tudják, tehát a többiek nem lehet tudni, ki az, és igazából a játéknak az a célja, hogy a nem gyilkosok kiszavazzák a gyilkosokat. Ez természetesen ez nem csak úgy a vakvilágba megy, hanem a sztori szerint egy űrhajót kell megjavítgatni a játékosoknak, természetesen a gyilkosok csak úgy csinálnak, mintha megjavítgatnák, inkább hátráltatják a dolgot, például ölik a játékosokat, vagy szabotálják a hajót. Amikor ez megtörténik, akkor összeül a kupak tanács a játékosoké, és akkor innen jön az érdekes része a játéknak, hogy elkezdik valós időben megbeszélni. Tehát elkezdik gyanúsítgatni egymást, elkezdik megvédeni magukat, hazudnak esetleg, te hol voltál, miért onnan jöttél, miért mentél be oda, miért nem jöttél ki innen, és ettől érdekes a játék. Így van, tehát ez egy aszimmetrikus akció detektív játék, én legalábbis annak skatujáztam be itt a kis nem létező katalógusomba, és egy kicsit így, ami nekem eszembe jutott erről, a Wii U-nak volt a Nintendo Land nevezetű leginkább couch multira kihelyezett játékgyűjteménye, és ott volt a Luigi's Ghost Mansion, ami szerintem egyébként a couch multiknak a királya. Nagyon kár, hogy ez nem jutott el sok emberhez. Mi annak idején ilyen karácsonyi családi összeröfenéseken nyomtuk, és ott is nagyjából ez volt az effektus, hogy azok a formátumok, akiknek így köze nem volt a videójátékhoz valaha, azok is le tudtak ülni mellé. Na mindegy, és igazából a lényeg az, hogy ugye maga a social rész átkerült az online térbe, ami a jelen helyzet szerint egy tök jó dolog, mert ugye nem tudunk találkozni, de maga az élmény az nagyon hasonló az, hogy közben élő szóban, tehát nem chat felületen meg ilyenek, hanem rendesen audio szinten össze vagyunk kötve, és azért egymás hangjából azért néha ki lehet venni azt, hogy hol van a bluff, meg hol nem. meg azért mégiscsak, amikor összeröhögünk, az nem olyan, mint amikor smiley-kat küldözgetünk, meg ilyenek. Szóval ettől jó ez a játék, hogy tényleg egy kicsit úgy összeköt most minket, mikor darabokra vagyunk szakadva. Így van. És ráadásul egy kicsit, egy picit, hogy mondjam, egy kicsit talán még szedett-vedettnek is tekinthető, hiszen a játék egyébként alapból csak chat van benne, tehát amiben gépelni kell. A voice-t azt mindenki Discordon szokta megoldani. Tehát Discord szobákat nyitnak, és oda. Annyi van, hogy van automatikus támogatás Discordon az Emengasznak, tehát, hogy megjelenik rajta a Discordnak az overlay-je, látszik, hogy ki beszél éppen, stb. Tehát összekapcsolódik úgymond a két dolog, a játék a szolgáltatással. Egyébként a játék PC-n $4, talán most 3,50-re le van árazva. Most le van diszkontolva, most vegyétek. Mobilon pedig ingyenes, illetve hát ilyen lehet fizetni, hogy a reklámok ne jelenjenek meg nyilvánvalóan. Konzolra egyelőre még nem jelent meg. Mint hogyha van valami bejelentés egyébként, mert mint hogyha az egyik kollega emlegette volna, hogy szeretné Switchre, vagy... Hát szeretné, sokan szeretnék, de én nem tudok róla. A második részről volt egy bejelentés, csak aztán azt gyorsan javították, hogy na mégsem második rész lesz, hanem inkább ezt a részt fogják update-elni. Egyelőre még nincs konzolos bejelentés, én úgy tudom, de majd rá kell keresni. Oké. Nem tudom, Stinger, te hallottál már a játékra egyébként? Én játszottam vele, én is természetesen. Szuper, akkor mesélj te is az élményeidről egy kicsit. Hát ugyanazt tudom elmondani, mint ti gyakorlatilag, szóval jó dolog imposztornak lenni, de néha jó az is, hogy tehát a másik oldalon is lenni igazából. Ugye itt vannak különböző lehetőségek, hogy ugye a csapattagok hogyan tudják azt kitalálni, hogy ki lehet esetleg az imposztor. Ugye van 3 pálya, azt hiszem talán mindegyikben vannak lehetőségek, amelyben, mit tudom, az egyikben például van egy ilyen kameraszoba, ahol meg tudod nézni, hogy ki mit csinál, vagy mi történt esetleg. Tehát azért vannak arra lehetőségek, hogy anélkül is ki tud deríteni, hogy mondjuk beszélgetnél a társaiddal. Egyébként ugye jó, hogy mondod ezt a Discord megoldást, mert én általában csak olyan esetekben játszottam, illetve néztem a srácokat, ahogy játszanak, hogy ott nem volt például voice chat opció, és ugye úgy sorsolt ugye össze teljesen random dudákkal a telefon, tehát a telefonon toltuk általában, és ott azért nem mindig egyértelmű, hogy ki, mire, miért szavaz, hogy ő miért lehet imposztor, ő miért hazudik, ő miért nem hazudik, mert teljesen alaptalanul is mondanak sokszor olyan dolgokat, hogy csak betippel valamit az ember, mert nem figyel oda, nincs meg a megfelelő kommunikáció hiánya, tehát ebből a szempontból itt azért szoktak itt veszekedések lenni, meg hát kicsit valahol itt azért el is tolódik a balansz a játékban, tehát ha nincs mögötte voice chat, ahol esetleg tudsz értelmesen kommunikálni, vagy csak olyan emberekkel játszasz, aki mondjuk mit tudom én, meccs közben kilép, vagy azt mondja, hogy neki ennyi elég volt, vagy lemerül a mobilja, vagy nem tudom, akkor azért itt sérül ez a fajta egyensúly, de ettől függetlenül a játék az nagyon élvezetes tud lenni, igen, ezt aláírom. Hát igen, azért nem mindegy, hogy ki kell játszol, tehát sajnos ugyanúgy, ahogyan látom például az Apexben is, hogy kiválasztom véletlenül azt a karaktert, amivel ő szeretne lenni, és azért sértődésből bepicsul, és kilép a játékból, vagy elkezd lövöldözni, amiért ugye tudjuk, hogy ezt hallja az összes játékos, hogyha valahol lövöldözés van, meg ilyenek, tehát így sajnos igen, az emberanyaggal azt kell megválogatni. Az a baj, hogy ez nem csak az Among Us-ra jellemző, hanem minden egyéb ilyen kompetitív lövöldözés, most legyen az Apex Legends, legyen az Fortnite, legyen az bármi más. Nem gondoltam volna, hogy úristen, ezekkel a játékokkal én valaha fogom őket látni alapjaiban, mert annyira taszít az egész forma, hogy el nem tudom mondani. Nem tudom, miért van ez bennem, de mindegy. De látom, ahogy játszanak vele, és ott is ugyanezt tapasztalni, hogyha nyilván meccs közben kilépsz, és ha nincs a játékban egyfajta büntető mechanizmus, úgyhogy ez a ranked meccsek például, hogy azokat megkövetelni, hogy téged valamiféle szisztéma szerint rangsorolnak, és véleményt formárold a rendszer, hogyha mondjuk kilépsz, vagy azt mondod, hogy hú, ebben itt már nincs esélyem nyerni, akkor fogom, aztán kilépek, kezdek egy új meccset, tehát úgy azért nehéz olyan fajta társaságot online összehozni, aki mondjuk nem ismerik egymást, de mégis tudnak hatékonyan, meg jól szórakoztatóan egymással játszani. Tehát én most is azt vallom, hogy az ilyen játékok is csak akkor igazán jók, hogyha van egy összeszokott csapatod, akivel le tudtok szerezni egy időpontot, és akkor tudtok játszani. Tehát az, hogy néha így becsapódsz valahova, hát többször van negatív élményed, mint pozitív, én azt mondom. Érdekes, hogy Az Among Us-nál ez lehet, hogy csak nekem volt szerencsém. Én megmondom őszintén, hogy egyszer próbáltam teljesen randomban, az nem sikerült túl jól, ahogy mondod. Ráadásul ugye nyelvi nehézségek is voltak, stb. Stb. De amikor megtaláltam a magyar Discordját, tehát van egy ilyen központi, tehát valaki ugye kirakta, és akkor onnantól kezdve az a központi Among Us Discord, ott azért egészen jó kis társaságokat lehetett kifogni. Nem mondom, hogy tökéletes, de egészen tűrhetőeket. De természetesen a legjobb, hogyha az ember a haverjaival tudja játszani, pláne azért, mert mivel őket ismeri az életben is, ezért egy kicsit a reakcióikat is jobban tudja figyelni. Tehát jobban el tudja képzelni, hogy valójában hogy reagálnának. És amit mondtál, az nagyon érdekes egyébként, hogy vannak a pályán olyan dolgok, például ez a kamera, ahol esetleg láthatod is, ahogy megtörténik a gyilkosság. Csak ugye a gond, ennek a játéknak az a lényege, hogy oké, hogy te láttad, de ezt el is kell hitetned a többiekkel. Tehát vagy alá kell nagyon támasztani, vagy pedig nagyon-nagyon meggyőzőnek kell lenni. Igen, igen. Tehát simán széthazudtam már magam úgy, hogy elhittétek, és végül megkoppantatok, hogy hop-hop. Igen, nem, hát ez a, végülis ennek ez a lényege is. De tényleg egyébként, ahogy mondod, viszont nem szabad megsértődni semmin. Tehát, hogy tényleg, mivel a játék arról szól, hogy át kell verni a másikat, hazudni kell az imposztornak, mint a vízfolyás, lehetőleg a legjobban, ugye? Ezért nem szabad rajta megsértődni. A következő körben lehet, hogy neked kell hazudnod. Love is already in this. Love was born with these bags in my hands from the start. It's already in this. Way down far below. Way down far below. No. Szerintem lépjünk egyet előre. Egy olyan témát fogunk felhozni, ami egyébként teljesen értelmetlen, hiszen nincsen semmi tétje a dolognak, de én ezt láttam ezt a beszélgetést az oldalon, és így szerettem volna egy picit úgy megvédeni a másik oldalt. És arról van szó, hogy a Demon's Souls ugye megjelent a remake-je, és szóba került az, hogy lehetett volna esetleg egy easy mód benne. Most láttam, hogy Rept egyébként jogosan, szerintem, felvetette azt, hogy az easy mód az igenis, mint opcionálisan egy teljesen lett volna létjogosultsága, és egyébként ezt megerősítem, tehát hogy opcionálisan valóban úgy gondolom, hogy attól még senkinek nem lesz kisebb a fütyie, hogyha ott van egy választható easy mód. És megmondom őszintén, hogy amióta mostanában elővettem a Dark Souls 2-t például, így játszogattam vele, és ilyen alkalmi szinten próbáltam, és nem biztos, hogy a legtürelmesebb pillanataimba kapott el, amikor úgy megkaptam a lópéniszt a hónom alá tőle, akkor úgy voltam vele, hogy na jó, hagyjuk, és akkor arrébb raktam. De a másik oldalt is meg tudom érteni abból a szempontból, hogy én hiszek abban, hogy van egy level designer, és annak van egy elképzelése, egy exakt elképzelés arról, hogy hogyan kell lennie ennek a dolognak. És mivel ő az, aki megalkotja ezt a játékot, ő az, aki kitalálja ezt a rendszert, és ha ő úgy gondolja, hogy ez így a jó, akkor azt én elfogadom, mert én a játékos vagyok, aki a befogadó, és ha ezt én nekem így nem adja, akkor meg tovább tudok lépni. Tehát így valahogy megértem mind a két álláspontot ebben a dologban, de úgy gondolom, hogy mind a kettő releváns. Ez egy ilyen neverending story szerintem. Nem csak a Demon's Souls-ra igaz ez, hanem az összes olyan jellegű játékra, amely valamilyen oknál fogva úgy éget bele a köztudatba, hogy ez egy hardcore videójáték, ami az átlag nehézségi szint felett van jóval, és van az a két réteg, aki azt mondja, hogy te nem vagy igazi játékos, mert mert én vagyok az, mert én hardcore-ban játszom, és én valamilyen szint felett képzelem magam mondjuk az átlagjátékoshoz képest, és van a másik tábor, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, mert miért vagyok én kevesebb attól, hogy én könnyebb játék módozattal játszom, hiszen a játéknak fontosan az a célja, hogy szórakoztasson. És hogy itt különül élesen a két irány, hogy egy olyan játékos, aki nem annyira tapasztalt, nem annyira rutinos, vagy egyszerűen csak nem érez rá az adott játék stílusra, amit mondjuk például a Demon's Souls és mondjuk a Dark Souls, meg a Bloodborne, meg ezek a játékok igényelnek, akkor ugye ő jogosan mondhatja azt, hogy neki ez egy nehéz játék, és neki ez már inkább bosszantó, mint szórakoztató. És ugye itt jön össze az a két rész, hogy akkor jó, akkor de most akkor minek kellene lenni egy videójátéknak? Bosszantónak vagy szórakoztatónak? Nem lehet igazán bekategorizálni ezt sem, meg azt sem, hiszen emberek is különbözőek vagyunk alapvetően. Egyet tudok érteni azzal az állásponttal, hogy ez egy, ha ilyen tematikája a játék, és van egy level designer, aki alapvetően a játék mechanikára, amely adja magát, hogy bazdnak bizonyos játék stílusok és játék mechanikák, amelyre a játék épít, hogyha arra építi fel az egész környezetet, az egész játékmenetet, akkor valóban degradáló lehet, hogyha beleépítenek egy easy módot azért, hogy a nagyobb tömegekhez is eljuttassák a játékot, és a nagyobb tömegek számára is élményt okozzanak. Lehet, hogy ezzel ugye a végeredmény az sérül valamennyire, hogy ez a játéknak a nehézségét, vagy hardcore-iságát kérdőjelezi meg, de igen, el kell dönteni azt, hogy most egy szűk rétegnek szeretnék nagy örömet okozni, vagy inkább azt szeretném, hogy a videójátékom sikeres legyen, amely nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak akkor sikeres egy videójáték, hogyha szűk rétegnek szól, hanem akkor is lehet sikeres egy videójáték, hogyha tömegeknek szól. A lényeg mindig az, hogy hol van az az egyensúly, amelyet meg lehet teremteni. És ez valahol szerintem igazából a fejlesztőnek a felelőssége is, vagy a nem tudom, 2020-ban talán már, mivel nagyobb tömegek lettek bevonzva ugye a videójáték szcénába, nem ugyanaz van mondjuk, mint 15-20 évvel ezelőtt, amikor ugye videójátékosnak igazából, ha videójátékos vagy, akkor te egy nagyon szűk underground réteget képeztél, és akkor valamennyire azért szembesült el azzal, hogy a videójátékok alapvetően nehezek, és ugye ott meg kell felelni. Ugye jelentősen higult ugye a közösség is. Nehéz megítélni ezt a történetet, mert ahogy te is mondod, mind a két oldalnak vannak preferenciái. Valójában igazából szerintem, és Rept, javíts ki, hogyha tévedek, de ez szerintem fejlesztői szempontból lehet érdekes, hogy mennyire akar és mennyire tud megfelelni a szélesebb rétegek elvárásainak egy játék ilyen szempontból. Hiszen valamennyire könnyíteni egy játékot, az nem egy olyan nagy kunst. A kérdés inkább az, hogy mennyire sérül ezzel az ázsiója az adott játék megítélésének kategóriáján belül, és van-e értelme feladni ezt a fajta dolgot? Én vagyok itt az, aki nem helyezkedik középre ebben. Én személy szerint említettetek nagyon érdekes dolgot. Kezdeném azzal, hogy és ez mindig egy ilyen, hogy mondjam, ilyen pontja szokott lenni ezeknek a vitáknak, hogy én személy szerint itt nem arról van szó, hogy én kötelezővé tenném a fejlesztőnek, hogy tegyen bele easy módot, szó nincs róla. Ha ő nem, az az ő játéka, ha nem akar beletenni, nem teszi bele. Szerintem butaság, mert ezzel, ahogy már volt szó róla, bizonyos embereket úgymond lepattint a játékról, és nem tudom, hogy miért lehet ez előnyös neki, de ez az ő felelőssége. Tehát, hogy ha nem akarja, akkor nincs. Nekem a problémám azzal van, amikor az egyik játékos mondja, hogy igenis ne legyen benne. Tehát, hogy ezt a hozzáállást egyszerűen nem tudom megérteni. Tehát, hogy neki az ő élménye nem sérül, akkor miért foglalkozik azzal, hogy más milyen élményt kap? Tehát, hogy itt azért alapvetően most már mondhatnánk, hogy felnőtt emberek játszanak, ugye? Tehát, hogy próbáljuk már elhinni, hogy a másik tudja, hogy mit akar. Tehát, hogy tudja, hogyha easy módot választ. Ráadásul, hogyha a játék ezt közli is, azért mostában előfordul az easy módos játékoknál, hogy közli. Tehát ilyen nagybetűkkel ki van írva, hogy öcsém, achievementek kikapcsolva, online kikapcsolva, és nem erre terveztük a játékot, de ha akarsz, akkor tessék. Érted? Ja, tehát mondjuk egy ilyen megoldása, hogy tényleg a játék az arcodban rágja, rúgja, hogy a csorbítani fogom az élményedet, ha te ezt választ, biztos vagy benne? A Windows, amikor visszakérdeződ, seriously, tudod? De ez nem ritka egyébként. Tehát, meg az elnevezésekkel is játszanak. Az Uncharted remake-ekben, ugye, vagy hát portokban a turista mód, ugye, tehát, hogy így elég egyértelművé teszik, hogy hát ez nem egészen erre van kitalálva, vagy a... De meg tudták oldani máshol is. De azért, tehát én csak ezt nem értem. Tehát amikor az egyik játékos azt mondja, hogy ne legyen a másiknak, tehát itt nem arról van szó, hogy aki easy módot szeretne, az a fejlesztőt rugdos, hogy igenis, nekem dolgozzál pluszban, nem erről van szó. Itt csak arról van szó, hogy mondjuk, hogy hát tök jó lenne. Mert egyébként én személy szerint is így vagyok vele, én a Dark Souls-okról lepattanok, nekem nincs erre türelmem, vagy ennyit szerencsétlenkedjek vele, viszont szívesen végig játszanám könnyebb módban, mert érdekel a világ, érdekel az art, engem érdekel technikailag is nyilván, hogy néz ki, és ezt így nem tudom. És nem ugyanaz YouTube-on végignézni. Tehát én tökre egyetértek vele, tehát nekem, én ugyanezt meg tudnám fogalmazni akár, és most nem a Dark Souls-ra, de ezt egy autós játékra is tevetítheted. Pontosan ez volt a helyzet és a szituáció a Codemasters féle Dirt Rally-val, amikor ugye azt mondták, hogy oké, okay, ez egy igazi real one hardcore szimulátor, és kegyetlenül nehéz. És ment az, tudod, az a történet, hogy de hát ne legyen benne vízte, tehát nem jó az, hogyha van benne visszatekerés, és nem kell bele, mert az milyen már, meg akkor aki visszatekerést akar, az menjen árkád játékokkal játszani, meg tehát, és ez a fajta hozzáállás, ez mindig is ilyen taszító volt számomra, tehát miért sérül valaki úgy, hogy miért sérül abban valaki, hogy van easy mód a játékban? Azt hiszi, hogy akkor a fejlesztőnek több idő kell ahhoz, hogy easy módot kreáljon, és akkor nem a játék minőség kontentre koncentrál, mert ez is megfordult már a fejembe, hogy lehet, hogy emiatt is van. Valószínűleg erről van szó egyébként, tehát ez az egyetlen olyan magyarázat, ami nem arra alapul, hogy kicsinyesség, meg irítség, mert azért nem feltételezem mindenkiről. Egyébként van, akiről feltételezem, tehát azért a hardcore gamerek egy része elég nagy izé tud lenni, hogy most nem fogok káromkodni, de nyilván nem mindenki. Egyébként azt se értem, hogy mert a hardcore játékoknak ez volt az elképzelésük. Annak idején a konzol, például a Mega Drive meg a SNES generációban ugye azért elég hírhetten nehéz játékok voltak, na, ugye? Tehát ezt azért tudjuk. Ahhoz képest kvázi mindegyikben volt valami cheat code. Így van, pontosan. De ha korábbra visszamész, tehát a régi játékok sem voltak éppen könnyűek. Tehát van egy, és ezért mondom azt, hogy van egyfajta ilyen hígulás is, kényszerszerűen valahol a játékipar is alkalmazkodik ehhez, hiszen ahogy jönnek be az egyre nagyobb tömegek, nem mindenki hardcore játékos, nem mindenki olyan reflexekkel rendelkezik, mint az, aki napi 20 órát ül egy játék előtt. De lehet, hogy mondjuk egy pár órás vagy egy-két órás kikapcsolódásra mindenki vágyhat, szerintem teljesen jogosan. Igen, és de konzol, újabb konzolokból is, relatív újabbakból, ott a Halo, ugye, ami elég híres arról, hogy Legendary-n tényleg az, hogy nagyon kemény, és tényleg videók születtek róla, hogy játsszák végig, stb. Mind a mellett valahogy a legendary playereket sose zavarta, hogy van benne easy mód. Akkor ott van a Celeste, ami újabb stuf, elég híres arról, Kevin tudna mesélni róla, hogy mennyire hardcore. Imádom. Na, abban például van assist mód, ami bekapcsolható, könnyít a játékon, a fejlesztő még vitelte is, hogy egy nap volt belerakni, hogy a GUI-val többet szenvedett konkrétan, mint magával a feature-rel. Úgyhogy én nem értem. Azt meg tudom érteni, ha a játékfejlesztő azt mondja, hogy számára ez ő nem akarja, vagy azért, mert ótörködik, ami nekem nem szimpatikus, de legyen, vagy azért, mert valamiért nehéz lenne megoldani technikailag, én ezt teljesen el tudom fogadni. Az, hogy az egyik játékos mondja meg a másiknak, hogy neki ez igenis így kell, és ne, és maradjon csöndben, na, az nem. Szerintem. Oké. Okay. Nézzük akkor az utolsó témánkat, ami hát így nem nagyon beszéltünk élőszóban róla. Hogy elstartolt a 9. generáció? 9. ugye? Nézőpont kérdés. Igen, onnan nézzük. Tehát van most már egy PlayStation 5-ünk, van most már egy egy Xbox Series családunk. Úgy néz ki, hogy mind a kettő azért elég jól teljesít a kasszáknál. Konkrétan a PS5 az elfogyott. Jó, most így ne vegyük ide azokat az üzéreket, akik így raklapjával vásárolták fel őket, hogy utána ilyen kétszeres szorzóval, vagy valamelyik, láttam már olyan pofátlant is, aki 700 000 forintért akart eladni egy PS5-öt. Így van. Továbbadja. Lényeg az, hogy most én úgy érzem egyébként, hogy maga a játékipar a három szereplőjével úgy egy nagyon kellemes balanszban van. A PS5 hozza az exkluzívjait és a Next Gen élményt, az Xbox a szolgáltatásaiban, a Nintendo megjárja a saját útját, és boldogan lubickol a Blue Ocean-jében, hogy gyakorlatilag ők lettek az egyetlen handheld platform holder. Ti mit gondoltok a launchról? Stinger? Kezdjem én. Nagyon érdekes az egész történet. Most érzem azt, hogy, és ugye nagyon-nagyon sok régóta követem már ugye a videójátékiparnak az alakulását. Én lehet, hogy szembe megyek sokak véleményével, de most érzem azt, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy soha nem éreztem még ennyire feleslegesnek konzolvásárlást, mint most. Mert jelenleg, oké, van egy PlayStation 5-ünk, van egy Xboxunk, egy új Xboxunk, minden gyártó elégedett lehet, mindenki a saját történetének a valaha volt legjobb eladásait produkálta. Valahol a piac egyébként már ki is volt erre éhezve. Nyilvánvalóan a játék felhozatal az olyan, amilyen, tehát a jelenlegi helyzetben azért a kettő szem játékért nem biztos, hogy jelenleg megéri PlayStation-t vásárolni szerintem. Ugye itt az új Pokémonról meg a Demon's Souls-ról beszélek, és ugye ez a másik esetben is igaz. Valahol azt mondanám, hogy realitás talaja inkább ennek a konzol generáció váltásnak valóságszerűen a jövő évben fog elkezdődni, tehát senki nem fog lemaradni, senki nem fog hátrányt szenvedni abból, ha most nem sikerült neki képet szereznie, hanem majd csak a jövő nyáron az égvilágon semmiről nem fog lemaradni. És vannak ugye persze a PC-sek, akik röhögnek a markukba, mert gyakorlatilag ez a két konzol, amelyik megjelent, már jó, szerintem valahol előrevetíti majd megint a felgenerációs ugrást. Ami egyébként nekem a kettő közül jobban tetszik, illetve szimpatizálok vele, az a technológiai szempontjából a Microsoftnak a megoldása, illetve azok, amiket ők felvonultatnak. Most nem alapvetően a Game Pass-re gondolok, hanem azért a Microsoft azért elindult a cloud gaming irányába, illetve egyéb olyan szolgáltatásokat is bejelentett ugye az új konzoljával kapcsolatosan, amelyek előre jövőbe mutatóak és előre mutatóak lehetnek. Ezért érdekel annyira, hogy mi lesz például a Google Stadia-val hosszú távon, mert ugye ez a fajta hozzáállás, szemlélet egyszer már ugye a múltban megbukott, azt most lehetne elemezni, hogy miért, túl korán jött, nem volt rá felkészülve senki, túl drága volt, stb. Most több olyan szereplő is van a piacon, amelyek cloud streaming szolgáltatást nyújtanak már most is, és jövőbenre nézve ez a fajta technológia, ez mindenféleképpen teret nyerhet. Érdekes lesz majd látni azt, hogy például a két konzolgyártó esetében a VR-hoz való hozzáállásuk hogyan fog változni. Ebben még mindig azt mondom, hogy még mindig a PC az, amelyik szerintem viszi a prímet. És hogyha mondjuk a nyerserő technológiát nézzük, nem kell hozzá nagy csoda, hogy lássuk azt, hogy itt egy évben belül szerintem közel olyan teljesítményt fognak nyújtani a PC-k is, mint amelyeket most ezek a csúcsgenerációs konzolok ki tudnak préselni magukból. Persze nyilván itt a balansz azért változni fog majd szépen, ahogy a gyártók ugye hozzák ki az új termékeiket. Én azt mondom egyébként, hogy én valamelyest lehet, hogy most már itt a magánéleti vagy családi dolgokból kifolyólag meg, hogy azért már ennyi idős vagyok, már nem érzem annyira égetően fontosnak a konzolváltást, majd valószínűleg szerintem nálam is el fog következni ez a pont, amikor azt mondom, na jó, hát akkor most vegyünk egy új konzolt, akár PlayStation-t, akár Xbox-ot, akár nem tudom, bármi mást. Nintendo-éktől várnék egy kicsi felpörgést, mert ahogy te is mondtad, a Blue Ocean-ben való evickélés, ez ideig óráig tök jó, de pont arról beszélgettünk a múltkor, hogy játékok tekintetében ebben az évben azért a Switch nem igazán erőltette meg magát, és a Nintendo sem. jó lenne azért tőlük is hallani, hogy mit terveznek a jövőre nézve. Hiszen már vannak arra iparági pletykák, hogy ők is hamarosan bejelenthetnek valami újfajta revíziót a Switchhez, vagy akár egy új koncepciót is. Ez egy jó kérdés. Én egyébként totáloztam a te véleményedet, hogy jó, mondjuk valamilyen szinten én mindig ilyen next gen tagadó voltam, vagy nem tudom, legalábbis így az első években így teljesen szükségtelennek éreztem azt, hogy most azonnal toljuk be a tévé alá, mert van rá három új játék. Hiába mondhatnám azt, hogy egyébként úgy launch felhozatalhoz képest a PS5 felhozatala az úgy egészen korrekt. Tehát az, hogy ők a kultjátékukat, amit ugye a From csinált nekik még a PS3-ra, azt így ilyen gyönyörűen leporolták, de nem érzem azt, hogy hú, ez annyira up-to-date-nek kéne most lenni, hogy rohanjunk, és virítsunk 700 ezeret egy üzérnek, hogy legyen PS5-ünk. Egy gondolatmenetet ne feledd, ugye még egy komment ehhez a történethez. Tehát ugye nem biztos, hogy aki mondjuk az elmúlt évben vett mondjuk Xbox One X-et például, hogy annak mindenféleképpen azonnal rohannia kell. Tehát ugye ez is ez egy gondolatmenet még, és aztán erre nyugodtan fűzd fel a te véleményedet is. Tehát ugye itt vannak ezek a játékok, amelyek ugye generációból generációra ugranak, ilyen enhanced verzió, meg upgraded verzió, meg ilyen-olyan verziók. Lásd, ugye a jelenlegi ékes példája ennek mindenki ez a dobálozik a Dirt 5, ugye. És itt lehet ugye látni azt, hogy ezeknél, amikor valaki mondjuk konzolos élményre vágyik, és én, ha a konzolos élményre vágyom, akkor én nem akarok kompromisszumokat kötni, a maximális élményt szeretném várni attól a platform holdertől, vagy platformtól, amelyiken játszom. Mindegy, hogy az most le van egy picit grafikailag butítva, vagy mit tudom én, de a lényeg az, hogy ne nekem kelljen váltani, hogy én szebb grafikát, vagy gyorsabb grafikát akarok. Egy autós játék esetében mind a kettő fontos. És ugye itt vannak a nagy gapek a két generáció között. A leglátványosabb gap az itt van, amikor megnézel egy Dirt 5-ot mondjuk Xbox One X-en, mint amin én is írtam ugye a tesztet, és látom ezeket az ilyen prekonfigurált grafikai, meg technikai beállításokat, amivel a játék operál. És akkor látom azt, hogy fölnyomom a látványt, és azt látom, hogy hú, ez piszkosul jól néz ki, ezt nagyon-nagyon tudnám szeretni, de élvezhetetlen basszus, mert 25 FPS vagy 20 FPS-sel szaggat. És akkor visszamegyek a másikra, hú, ez tök jó, ez baromi gyors, minden, de hát hogy néz ez már ki, tudod? Ami nagyon élesen elkülönül a történet, és valahol itt lehet esetleg létjogosultsága annak, hogyha valaki érez magában annyit anyagilag, meg elszántságügyileg, hogy neki megéri az, hogy ő jelenleg fullba tolja az egészet, hozzáteszem ehhez ugye az olyan tévékészülék is kell, és minden egyéb, akkor van értelme generációs ugrásban gondolkodni azonnal a launch idején. Egyébként nincsen. Bocsánat, nem akartalak megszakítani, folytasd nyugodtan. Oké, csak igazából én is elmondtam, hogy mi volt erről a véleményem. Repti, te mit gondolsz? Hát én azért mostanában általában inkább PC-s vagyok, úgymond. Bár nyilván megvannak a next gen konzolok. Ez mondjuk ilyen munkahelyi ártalom. Én se tartom, nem, én nem értem, miért adták ki idén, megmondom őszintén. Egyrészt tiszta béta mindkettőnek a szoftvere, tehát elég komoly gondok vannak velük, ugye? Nem azt mondom, hogy mindenkinél előjövő, de azért látszik, hogy vannak problémák. Ez ugye idén a Covid miatt minden munkafolyamat kicsit nehézkesebb, kicsit lassabb, ugye otthonról dolgoznak, ott is az emberek, más a kommunikáció, tehát nehéz ezzel. Úgyhogy én úgy érzem, nekem az a személyes véleményem, hogy nem kellett volna idén launch, ráadásul szoftver se nagyon van. Tehát oké, ott a Demon's Souls, ugye én arról lepattanok alapból, mert nekem nem jár, nem vagyok méltó rá. Az Astrobot aranyos, de inkább ilyen autofelláció. A többi meg azért általában múl. Jó, oké, a Miles Morales, hogyha akarsz még pókemberezni, én nekem az sem nagyon jött be, de más okokból. A Xboxon meg kvázi semmi nincsen. Illetve az előző generációs dolgok, ami egyébként szerintem mind a két gépnél, érdekes, hogy Sony nem hirdette be annyira, de ott is nagyon szépen működik ez a visszafele kompatibilitás, tehát szépen felhúzza, amit tud, rárak, órajel, új CPU, stb. Egyébként nagyon érdekes, hogy annak idején, nem tudom, emlékeztek, amikor a PS4 Pro kijött, akkor ment a duma, hogy hát azért nem lehet följebb húzni ezt, meg azt, meg amaz, mert hogy micsoda időzítésbeli problémák lesznek a kompatibilitás miatt, meg stb. Most meg konkrétan egy másik CPU-val azt mondták, jó, oké, menjen, gyorsabban kész. Na mindegy, ez ilyen kis aside, tehát hogy megváltoznak ugye a prioritások, de minden esetre kicsit olyan ez a generációváltás, mint amikor valaki PC-t upgrade-el egy idő után. Tehát, hogy, és egyébként szerintem ez nem feltétlenül baj, és ezért is mentek rá a kompatibilitásra, mert egyszerűen érezték, hogy nincs értelme egy ilyen, tehát nem változott annyira úgymond a gépek lényege, már PS3-ról PS4-re se szerintem, de most PS4-ről PS5-re pláne nem, hogy egyszerűen el lehessen dobni egy ekkora library-t. Tehát amíg mondjuk a SNES-ről az N64-re vált, olyan szinten kifordult magából a technológia, hogy ott nem is nagyon volt értelme ugye a visszafele kompatibilitásnak, tehát hogy egyszerűen nem ugyanaz a kategória a két gép. Itt most ez annyira nincs meg, és ezért is működhet ez a faj, tehát ezért sem fölösleges a visszafele kompatibilitás, hiszen itt már nem arról van szó, hogy nosztalgiából előszedjük a Feeding Frenzy-t Xbox 1-ről, vagy most az pont 360-as volt, de mindegy, értitek a példát, hanem arról van szó, hogy ugyanazt a játékot nyomod, csak most 4K-n marad, és nem viszi lejjebb a dinamikus felbontás. Tehát, hogy nem lett rosszabb attól a játék, és még csak azt sem mondanám, hogy nem kevésbé next gen a játék, hiszen felskálázódik, legalábbis grafikailag, ugye? Tehát az más kérdés, hogy maga a gameplay nem használja ki azt a 8 magas Ryzen-t. De tehát kicsit kettős érzések vannak bennem ezzel kapcsolatban. Tehát én úgy érzem, hogy ez egyfajta upgrade, nem feltétlenül generációváltás, és szerintem hiába erőlteti a Sony, ők se villantottak generációváltást, pláne, hogy gyönyörűen remasztereltek egy két generációval ezelőtti játékot, tehát azért ezt érezzük. Hozzáteszem megint, igen, gyönyörű szép a játék, ettől függetlenül az egy két generációval ezelőtti játék. Szerintem is ráért volna ez a launch, és akkor kijavították volna a hibákat is, nem füstölne az Xbox, nem rezetelne a PS5, nem lennének ezek az issuk vele. De gondolom a verseny miatt azért ezt így nekik hozniuk kellett, mert hát, azért aki előbb durrant, az nagyobbat durrant, úgy gondolom. Tehát ez... Hát oké, csak most egymás elé licitáltak gyakorlatilag, tehát hogyha mind a kettő így gondolja, akkor mind a kettő ki tudott volna jönni jövőre is akár. Tehát tényleg egymást akarták licitálni, és igen, most ez történt. Szerintem nem előnyös. Egyébként nekem személy szerint az volt most a generációváltás, hogy vettem egy Oculus Quest 2-t, na tessék. Ami egy, ugye ez standalone VR sisak, $300, csodás felbontással, működik standalone-ban, tehát nem kell rákötni a PC-re, akkor egy ilyen mobil hardware van benne, nyilván butított felbontással, de meg minőségben, de azért a csomó játék jó rajta, illetve egy USB kábellel gyakorlatilag most az egyik legjobb PC-s headset, úgyhogy lassan beérik ez is. Nekem ez többet számított igazából, mint a Next Gen konzolok, pláne, hogy mondjuk nekem van egy PC-m, ami most még kicsit erősebb, mint a Next Gen konzolok. Nem tudom, meddig tart ez majd, ha lesz fél generációs upgrade a konzoloknál. Én most egyébként annyira ebben nem vagyok biztos, de majd meglátjuk. Viszont hozzáteszem, hogy tehát aki most vesz egy Next Gen konzolt, és nem arra számít, hogy rögtön új játékokkal, hanem arra számít, hogy mondjuk az előző generáció végén megjelent játékokat a max minőségben tolja, mint ahogy Stinger is mondta, és van rá, és nem szégyelli rá kiadni a pénzt, vagy kap, ugye a PS5 esetében, akkor egy tök jó élmény. Egyébként lehetett olvasni ugye ezekre, most éppen egy olyan érdekes csont van így a sajtóban, meg ezen csámcsognak ugye a rajongók, meg ugye a két tábor, hogy volt egy olyan kijelentés, hogy bizonyos játékok esetében ugyanazt a játékot a PS5 mégis jobban képes futtatni mondjuk, mint az Xbox, és ugye erre azt mondták, hogy, és azt hiszem talán a Phil Spencer is lenyilatkozta talán, hogy ugye azért lehetséges ez, amit te is említettél, mert ugye a Microsoft bevárt a legújabb AMD CPU-t, és hogy ehhez állítólag az SDK-t nem volt felkészítve, vagy nem tudják még olyan szinten támogatni, vagy ennek kompatibilitási problémái vannak. Te mit hallottál erről? Van ez pletyka? Ez a két hardware, ez még közelebb van egymáshoz, mint az előző generációban, pedig ott sem voltak messzebb. Tehát, hogy annyira olyan szinten konvergál már a technológia, hogy már nem nagyon tudják megkülönböztetni magukat. A Nintendo azért különbözteti meg magát nyilván, mert ott egy handheldről van szó. Tudom, minek szokták? Kevertnek? Vagy minek szokták hívni? Hibridnek. Hibrid, persze. Rá van dugva a tévére, na. Tehát ez egy, gyakorlatilag azért az egy, arra van tervezve, hogy handheld módban jól működjön. Nyilván ott más a technológia. Viszont a standalone vagy desktop konzolok, desktop konzol, ez tök jó kifejezés, nem? Már tényleg olyan szinten konvergált a technológia, hogy a két óriás egyszerűen ugyanazt tudja kihozni. Nyilván egy kicsit más konfigurációban, egyébként a GPU téren leginkább, ott ugye az egyik oldal inkább nagyobb órajelet, a másik inkább több unitot rakott egymás mellé. Egyébként nagyon érdekes, mert ez azt fogja eredményezni, hogy bizonyos típusú terhelésnél az egyik lesz a jobb, a másiknál meg a másik lesz a jobb. Úgyhogy majd készüljetek föl, hogy a Digital Foundry az kb. Úgy fog kinézni többnyire, hogy hát ezek tök egyformák, ez a játék ezen jobb, az a játék az a jobb. És így nagyjából ezt fogjuk hallgatni most éveken keresztül. Tök jó lesz. Kicsit én még egy dologról említést tennék, hogy a Microsoft bevállalt egy gyengébb next gen gépet, tehát kétfajta next gen gépet, a Xbox Series S, az a kisebbik, a budget verzió, ami kapott egy csomó kritikát, ugye, mert hogy elvileg a teraflops-e kevesebb, mint az előző generációs Xbox One X. Így van, igen. Ez egy akkora egy ilyen, ez nagyon nehéz így szavakba önteni, hogy mennyire félrevezető tud lenni egy ilyen összehasonlítás, és nem csak az architektúra és különbségek miatt. Hát amikor ilyen teraflopsokat számolnak, annak nagyon nagy részét a GPU teszi ki. Na most az Xbox Series S-nél, tehát a next gen, tehát az új generációs gépek közül a kisebbiknél, bevallottan az a misszió, hogy ők nem akarnak 4K-t célozni bele. A Microsoft 1440-et mond, én személy szerint 1080-ra számítanék, de szerintem ez teljesen jó is, hiszen általában ehhez egy ilyen tévéhez illik ezt párosítani. Ott emiatt a GPU-nak nincs szüksége akkora nyers teljesítményre, mint egy Xbox One X-nél, ami 4K-t próbál célozni, ugye. Viszont a másik oldalon a CPU összehasonlíthatatlanul erősebb, mint ami az Xbox One X-ben van, hiszen a Series S CPU-ja ugyanaz, mint ami a Series X-ben van. Órajel különbség van, minimális. De gyakorlatilag ugyanaz. Ezért is látjuk egyébként, hogy most például kijött egy patch a Assassin's Creed Valhallához, ami most már Series S-en is 60 FPS-sel megy az új AC, tehát a kisebb Series S. Kisebb felbontásban, de 60 FPS-sel, ezt az Xbox One X sem tudja hozni. Igaz, hogy az nagyobb felbontásban futtatja, de ha kisebben futtatná, akkor se tudná hozni, mert nem a GPU a szűk keresztmetszet, hanem a CPU. De ennyit most az hardcore kockulásról. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy szerintem van létjogosultság a Series S-nek, tehát a kisebbik Next Gen-nek, kompromisszumokkal jár, a fejlesztőket egy kicsit szivatja, ugyanis a kevesebb memória van benne, ezért eleve úgy kell tervezni, hogy menjen azon is a játék, illetve úgy kell csomagolni a játékokat, ha egy mód van rá, hogy a például kisebb textúrákkal, stb. Tehát ez egy kicsit több munka nekünk, ez így van. Viszont na pont ezt akartam kérdezni, hogy ez így nektek így, hogy csapódik le, hogy hát, megint sok fele... Na de mennyivel nagyobb munka, érted? Tehát mennyivel hát, nagyobb munka? Ha eleve ezzel tervezel, akkor nem vészes egyébként. Tehát a munka inkább az, hogy a package-ek előállítása, stb. Tehát ha eleve úgy tervezték meg előre, hogy ezt tudják, és beleszámolták, akkor nem életveszélyes a dolog. Tehát van olyan projekt, amit nem is fog érinteni, ahol mondjuk ez nem probléma. Tehát mondjuk nem feltétlenül a memória a szűk keresztmetszet. Tehát nem azt mondom, hogy nulla, de ha tervezve van vele, nem vészes. De ezt látjuk is a first party játékokon. Tehát mondjuk megnézel egy Gears 5-öt, akkor az egészen csodálatosan döbbenetes mind a két új next genen. Ami szerintem egyébként az előző generáció vitathatóan, de szerintem a legszebb játéka volt. És nagyon-nagyon szépen megoldották. Jó, mondjuk ez ilyen zászlóshajós, ezzel kellett demonstrálni, ha már új játékuk nem volt, ugye, akkor valamivel azért demonstrálni kellett, hogy Halo azért... Nem, Halo azért, Halo nincs. Igen, tudtam, belefutottam. Úgyhogy szerintem, nem tudom, aki vadi új játékokat akar, mindenféle next gen feelinget, azt szerintem most még ne vegyen gépet, tök felesleges, várja meg jövőre, nem kell 700 ezerért, a serény kis beta teszterek addig kitesztelgetik a gépet, azokról beszélek, akik megvették most, és akkor már a javított változatot lehet majd bezsákolni. Ez olyan, mint a Linux, tudod, és nagyon sok ilyen generációra igaz ez, hogy ha kijön valami új, akkor tartsd meg a régit, patchelt föl, és használd azt egészen addig, amíg az új ki nem tisztul. Valószínűleg valahogy itt is ilyen dologról lehet szó. Hát reméljük, itt nem fog 25 évig tartani, amíg használható lesz a gép. Igen. Na, egyébként a Series esetében, a Series S vagy S esetében, ugye a kisebbi konzol, engem az lepett meg, hogy mennyi olyan emberrel beszéltem, és ismerőssel, baráttal, kollégával, stb. Ők fordultak hozzánk, illetve kérdéseket szegeztek nekem, illetve nekünk, hogy hát jön a karácsony, mit vegyünk a gyereknek? Mert hogy konzolra gondoltak. És hallottak már a Game Pass-ről, meg a többiről, hogy ez milyen jó dolog, és hát ott az új Xbox, meg minden, és 10-ből 9 esetben azt mondták, hogy az XSX meg a PS5 az túl drága, nekik bőven jó lesz az X, vagy már most összekevertem a neveket. Az S. Igen, tehát bőven elég a kisebbi kapacitású új Xbox, azt mondják, hogy a gyerek úgyse játszik olyan játékokat, ellenben inkább előfizetnek a Game Pass-re havi 3000 forintért, ugye az csak a konzolos Game Pass, az nem a Game Pass Ultimate, és innentől fogva ott van egy teljes gyűjtemény, a srác gyönyörűen eljátszik, a Game Pass-es játékok gyönyörűen futnak a kisebbik Xboxon, tehát a Microsoft olyan piacirést talált szerintem ezzel, hogy kihozott egy kvázi olcsóbb, jóval olcsóbb egyébként, de mégis megfelelő teljesítményű gépet, hogy olyan rétegeknek fette le az igényét, amelyek nem feltétlenül a high-end 4K akárhány FPS, 120 FPS-es ultra-realisztikus játékokkal akarnak játszani, csupán egy jó kis családi szórakozásra vágynak, vagy épp a gyerkőcnek szeretnének venni egy új konzolt karácsonyra, én se tudnék nekik jobb alternatívát mondani, mint az XSX. Vaj, a XSS, bocsánat. Az elnevezés az most sikerült, na, szóval. Ez katasztrófa. Microsoftot ezekért az elnevezésekért. Tehát a fehér gép, én csak úgy hívom, hogy a fehér kis gép. Sáska rádió. Amúgy az IKEA-nak van egyébként egy nagyon hasonló rádiója, ami ilyen bluetooth-os, pontosan majdnem ugyanígy néz ki, annyi, hogy azt hiszem nem fekete, hanem ilyen szürke szövetszerű a formája, de szinte így néz ki. Lehet ezzel kéne üzérkedni. Úgyhogy ez egy nagyon jó húzás volt egyébként a Microsofttól, hiszen nyilván beszéltünk róla, hogy ők is ugye alapvetően szolgáltatás irányba indultak el, ugye itt a Game Pass-szel, amiről ugye lehet vitázni, hogy ez mennyire éri meg, mennyire nem éri meg, biztos vagyok benne, hogy megéri, és durván meg is fogja érni. Ha erre fajta szolgáltatási, ugye videójátékok, Netflix, ezt most nagyon-nagyon hangzatos mondani. De az is biztos, hogy az új konzolnak a terjedése, illetve a sikeres launchjában nagyon-nagyon nagy szerepet kapott az, hogy van mellette egy Game Pass. Biztos vagyok benne. Persze, ez kétségtelen. No, kedves barátaim, ez volt a harmadik season, harmadik, negyedik? Mikor volt az utolsó? 2018 év végén. Áztanáthás mindenit, akkor két darab csendes seasonünk volt? Na, de a lényeg az, hogy azért megpróbáljuk újra rendszeressé tenni ezt a podcastelős dolgot, mert mi nagyon szeretjük, és hát reméljük, hogy ti is elbírjátok viselni, legalább. Remélhetőleg a jövő hónapban is találkozunk, addig is készítsétek fel a testeteket rá. Sziasztok! Szevasztok! Jó játékot mindenkinek, sziasztok! Bye-bye!